Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Hoş geldiniz. Bugün 3 Ağustos 2010 Salı. Her zamanki gibi Pelin var. Merhaba. Sonra şimdi az evvel konuşuyorduk dışarıda. Sokaktan buldum iki tane adam getirdim şeklinde oldu. Esasında tam olarak öyle değil. Burcu ile Uğur var. Benim nedense aklıma hep buna Uğur'la Burcu diye geliyorlar. Bilmiyorum niye. Yani hiç Burcu ile Uğur diye düşünmüyorum sizi. Burcu ile Uğur benim eşimin öğrencileri. Evet. Geçen cumartesi günü sabah bir kahvaltı yapıyorduk. Dedim benim öğrencilerimin hepsi beni satıyorlar. Benim programıma gelmiyorlar. Onlar da biz gelelim dediler. Ben de buyurun gelin dedim. Yalnız bir tane kural var. Çok fazla soru soracaksınız. Onlar da tamam biz çok iyi soru sorarız. Mükemmeli soru sorma konusunda dediler. Şimdi bugün göreceğiz ne kadar mükemmel soru sorulduğunu. Baskı altında bırakıyorsunuz yalnız. Yok artık ne yapalım ya? Öyle yani canlı yayın bu. Evet şimdi geçen hafta kaldığımız yerden tamamen devam edeceğim. Ben de serbest atış yapıyordum popüler medyaya. Ha, evet kızgınlığınız vardı. Evet tamamen kızgınlığımı püskürtmekteydim medyaya. Doyamadım. Bugün devam edeceğim. Değil esasında. Şöyle bir şey. Bu programda neler konuşayım derken Milliyet'in bir tane haberine denk geldim. Bu birazcık ilgimi çekti. O haberi birazcık konuşalım istedim. Ondan sonra tam gelirken yolda Burcu da o haberi biraz daha genişletti. Biraz daha geniş bir biçimde aynı haberi konuşmaya çalışacağız. Şimdi olay şu. Yaklaşık olarak son bir 10 gündür hatta daha da ötesinde Rusya'da çok ciddi sıcaklıklar var. Yani Moskova 38.2 dereceye yükselerek yeni bir rekor kırmış. 30 Temmuz 2010 tarihinde yani ne gün oluyor? Geçtiğimiz Cuma günü. Ve Pravda gazetesi Rusya'daki bilim adamlarının boğucu yazdan Amerika'yı sorumlu tuttuğunu söylemiş. Amerika mı? Ha, evet ben de aynı durumda. Bir dakika yani. Şimdi bu hani biz her şeyden herkesi sorumlu tutarız da sıcaklardan Amerika'yı niye sorumlu tutarsın deniyor. Şimdi bu eleştirilecek yanları çok fazla. Ben genelde şey yapıyorum. Bunu da sen bilmiyorsun, onlar biliyorlar. Uğur'la Burcu biliyor. YTB'deki derste yani ki Boğaziçi'nde de yapıyorum aynısını. Film gösteriyorum. Ondan sonra bu filmin içindeki saçmalıkları konuşalım. Bakalım nerelerinde neler var diye. Ve tek tek bak işte bu sahnede ne görüyorsunuz, bu sahnede ne görüyorsunuz diye durduruyorum filmde. Bilimsel saçmalıkları da yani başka şeyler de olabiliyor ama. Bu yazıya da ben bir bakayım. Aman Allah'ım bunda ne var olduk. Rusya Silahlı Kuvvetleri iklim uzmanı olarak Nikolay Karavayev Rusya'ya bu yaz iklim silahıyla saldırı düzenlendiğine emin olduğunu söylerken Moskova 40 dereceyle kavrulduğu sırada Berlin 18, Varşova 25, Viyana 20, Paris 20 derece. Rusya sınırlarını takip eden yüksek basınç cephesi onu besleyecek ortam bulmamasına rağmen dağılmıyor dedi. Gibi bir haber bu. Şimdi dolayısıyla hani ben haberci olsam benim işim değil ben bilim adamıyım ama ilk bakacağım şey ya bu Rusya 40 derece olduğunda diğer yerler kaç derece derim. Yani bu dediği yerler doğru mu? Mesela Berlin Rusya 38 derece olduğunda kaç derece diyordu? 18 derece ki değil. Moskova 38 derece oldu 29 Temmuz günü. Berlin 23 derece. Viyana 23 derece. Paris 22 derece. Varşova 22 derece. Ha sonra bir de bir yer daha var. Neresiydi o? Ha Varşova'ya 25 demiş. Değil. Neyse. Yani o tutarlı bir tarafı yok. Ama daha önemlisi şu. Tabii Moskova açısından korkunç bir şey çünkü Moskova'nın ortalama sıcaklığı 23 derece yazın o günler için. Ve sıcaklık 38 dereceye çıkıyorsa bu korkunç bir şey. Mesela İstanbul'un bugünler için ortalama sıcaklığının ne olduğunu düşünürsünüz? 39. İstanbul. 29 değil mi? Bir 10 düşmüş. 28. Tamam, İstanbul'un ortalama sıcaklığı. Ben o kadar hissediyorum. Şimdi yalnız bizde de şöyle bir şey var. Ayın 25'inden bu yana İstanbul'da ölçülen en yüksek sıcaklıklara bakacak olursak 25'i 32, 26'sı 31, 27'si 29, 28'i 28, 29'u 28, 30'u 29, 31'i 32, ayın 1'i 32, ayın 2'si 32 derece. O kadar azmış yani. Az ama bakın İstanbul'un en yüksek sıcaklık ortalaması 28 derece. Arada çok uç bir nokta yok yani. 34 Hayır ama derece. Bakın yani biz geçtiğimiz 10 gün boyunca ortalamanın üstünde gittik. Full. Ve bir kez daha bunlar daha serin zamanlar. Çünkü bir önceki programımızda konuşmuştuk bu Kuzey Atlantik Endeksi anca daha şimdi pozitife geçiyor. Sizle de konuştuk ya bu El Niño olayını. Hı hı. Şimdi konuştuk boşver. Kuzey Atlantik Endeksi artıya geçtiği zaman Türkiye kuraklaşıyor. Eksiye geçtiği zaman Türkiye'de yağış oluyor. Yaklaşık olarak son 4 ayda bu endeks çoğunluk zamanlı eksi de geçirdi. Dolayısıyla Türkiye bol yağış aldı bundan dolayı. Yalnız bugün bu endeks ciddi biçimde artıya çıktı ve önümüzdeki bir hafta 10 gün boyunca da artıda kalacak. Bu da demektir ki Türkiye'deki sıcaklar ciddi miktarda artacak, yağışlar da ciddi miktarda azalacak. Ve biz bunu söyleyeli yaklaşık 2 hafta oldu. Hani hava durumcu değiliz, iklimci hani anca belki ucundan köşesinden oluyoruz. Ama buna karşılık hani bir grafiğe bakıp ha bak bu grafik şu anlama geliyor diyebiliyoruz. Bu ciddi biçimde Türkiye'nin İstanbul'un sıcaklaştığını gösteriyor ki sıcaklıklar da son 10 gündür esasında mevsim normallerinde gidiyor. Biz 38'de mi şüphelenelim öyle bir durumdan? Tabii şimdi dolayısıyla ben bir dün akşam çalışayım dedim dersimi. Moskova, İstanbul, Berlin, Viyana, Paris, Varşova ve üstüne 2 tane de Amerikan şehrini aldım. New York'la St. Louis. Bakalım hani onlar nasıl bu konuda diye. Mesela geçtiğimiz ayın 1'i ne zamandı? Pazar günü. Pazar günü Moskova 30 derece, İstanbul 32 derece, Berlin 29 derece ki Berlin'in ortalaması 23. Onlar ortalamanın 6 derece üstündeler. Viyana 27 derece, ortalamaları 26. Sonra Paris 25, ortalamaları 24. Varşova 27, ortalamaları 23. New York 26 derece, ortalamaları 29. Ve St. Louis 30, ortalamaları da 32 derece. Şimdi o zaman Amerika gitti, Rusya'daki soğuğu kendine mi aldı oluyor? Evet, öyle görünüyor şimdi bu datadan yola çıkarak. Bu 10 günün ortalamasına bakacak olursak Moskova 9 derece üstünde ortalamalarının yaklaşık olarak. Ciddi yani. Ciddi sıcak. Yani 9 derece evet. Korkunç bir şey. Bakın şimdi şöyle hani herhangi bir noktada konuşurken iklim değişikliği konusunda işte dünya ısındığında 5 derece fark olacak. Bu 5 derece fark çok büyük görünmeyebiliyor herhangi birimize. Ben bu haberi birazcık dur bakayım. Moskova'da bulunanlar süs havuzları ve kirli suların yanından ayrılmayarak serinlemeye çalışırken başkent yakınlarındaki bataklık ve ormanlarda çıkan yangınlar söndürülmeye çalışılıyor. Yangınlar nedeniyle oluşan duman Moskova kent merkezindeki hava kirliliğini de kritik düzeye getirdi. Nehir kenarlarındaki büyük uyarı levhalarına rağmen yüzlerce kişi havanın son derece sıcak olması yüzünden bu suda serinlemeye çalışıyor. Şimdi dolayısıyla 9 derecelik bir sıcaklık artışı normal beklenenden 9 derece arttığı zaman böyle çılgın durumlarla karşılaşılabiliyor. Hani İstanbul'da esasında son 10 günde ortalamadan 3 derece daha sıcak. Korkunç bir şey İstanbul açısından. Ve geceleri esasında gündüzlere göre nispeten daha da sıcak. Yani en düşük sıcaklık mesela İstanbul'da ortalama 19 derece oluyor. 1 Ağustos diyelim ortalaması. Ve 31 Ağustos'ta 26 derece en düşük sıcaklık. 1 Ağustos'ta 25 derece. Gece mi? 2 Ağustos. Evet, en düşük gece en düşük sıcaklık 26, 25, 25. Ortalaması da 19 bunun. Senelerin ortalaması yani. Dolayısıyla hani sadece Ruslara karşı kullanılan bir silah değil, İstanbul'a karşı da ağır Amerikalıların bir silah zaten kullanması. Zaten bizsiz olmaz. Söz evet. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Hani konuşmuştuk gene biz yoldayken. Aynı şeyi Rusya'da düşünmüş. Demiştim ya, dergide okumuştum. Hem Amerika hem Rusya'nın. Şimdi belki kendi kazdığı kuyuya düşüyor olabilir Amerika'yı. Üstünde şöyle diyor: 1997'den bu yana Alaska'da çalışılan yüksek frekans dalga yayıcı HAARP istasyonu üzerinde yoğunlaşmış şüpheler. Böyle bir silahı varmış Amerikalıların, HAARP diye. Tamam, şimdi ne yapıyor bu, sıcaklık mı yayıyor? Hayır, bu yüksek frekanslı dalga yayıyormuş. Bu da sıcaklığa mı neden oluyor? Herhalde. Şimdi dur bir dakika. Aa, ben kapatmışım onu ya. Var mı buralarda bir yerlerde? Bir saniye, ben bunu tekrar bulmaya çalışayım de. Tamam. Wikipedia'da çok ilginç şeyler vardı dün akşam bununla ilgili de. Neyse, bunu ben arada bulurum. Aradan sonra size bunları anlatırım. Bu HAARP silahının, ya da kolayca yazık ya. HAARP. HAARP değil, HAARP. Tamam. Siz müzik arasındayken ben de araştırdım. Bu yüce alet HAARP denen ne kadar önemli işler yapıyormuş. Bunu size bir okuyayım istedim listede. Bir kere bu önemli doğal felaketlere sebep oluyormuş. Sel, kıtlık, kuraklık, fırtınalar gibi. Hatta Afganistan ve Filipinler'deki teröristleri engellemeye yönelik depremleri de bu yaratmış. Aynı zamanda bu şeyde Atlantik'in üstünde düşen bir TWA uçuşu vardı, Flight 800 diye. Onun da düşmesinin sebebi buymuş. Sonra bu şeyde Körfez Savaşı sendromu denen bir hastalık var. Körfez Savaşı'ndan dönen askerlerde görünen. O da bu sebeple çıkıyormuş ortaya. Hatta 2010 Haiti'deki depremin de sebebi bu silahmış. Sadece yani şeyde Moskova'da sorun yaratmakla kalmayıp bu geri kalan bütün her şeyi de hatta bizim şeyi bile bu sebebe bağlayabilirler. Yine ilk denemeleriydi bu 17 Ağustos depremi. Çok söylenti olmuştu o zaman. Ay geyik ya bunların hepsi. Bu aşırı derecede yani dünyada birinin elinde bunların hepsini yapacak kadar bir silah olacak olursa gerisi hikaye ya. Evet. Yalnız şimdi bakın burada bütün bu geyikleri konuşurken, düşünürken falan arka planda bir tane temel nokta var unutmamamız gereken. İklim konusunda bunu bol bol sık sık söylüyoruz. Şu anda bizim açımızdan en büyük tehlike Sibirya'nın altındaki metan gazının açığa çıkması. Sibirya'nın altındaki metan gazı açığa çıkacak olursa dünyanın sonu geliyor. Yani dünya bitiyor. Dünyadaki canlılar bitiyor. Yani korkunç bir kıyımdan, dünyadaki canlıların %98'inin, %99'unun ölmesinden bahsediyoruz. O büyüklükteki bir felaketten bahsediyoruz. Şimdi bu büyüklükteki bir felaket yaratabilecek bir silah Amerikalıların elinde olsa bile bunu kullanacak olursa Amerikalılar sağ kalacak mı sanıyorsunuz? Yani şu anda bu adamlar birbirlerinin gırtlağına çöktükleri zaman bile nükleer yani savaş ya da savaş olmasa da soğuk savaş sırasında bunların elinde bu kadar nükleer silah varken bile bunlar kullanmadılar. Hani alt üstü birer tane atom bombası atarlardı karşılıklı. Ağır sonuçları olurdu ama dünya bitmezdi. Yani bunlar düşünmüyorlar mı ki eğer biz Moskova'ya bunu yapacak olursak Sibirya'nın altındaki metan gazının çıkışını hızlandırırız bu dünyanın sonunu getirir. Yani bu kadar komplike bir silah yapan bir ülke bunu düşünmüyor. Hatta senin söylediğin daha da ilginciydi. Bu kuzeydeki deniz yollarının açılması evet. için. O çok çok daha küçük bir şey bunların yanında. Yani bunlar o derece büyük sonuçları olan şeyler ki. Ya bir takım şeyler var. Bunda bir geyik var. Sonra medyatik olmak var. Bir de bilim var. Bunlar genelde üçü el ele gitmemeye çalışıyorlar. Şimdi bu geçen hafta bu programın temel konusu oydu. Yani biz elimizden geldiğince bilimsel olmayan bir şey söylememeye çalışıyoruz. Medyatik olmamaya çalışıyoruz burada. Ve bunun sonucu olarak da ciddiye alınmadık. Yani Milliyet'in ön sayfasına çıkmıyoruz biz mesela. Bu adamlar çıkıyorlar böyle bir haberle. Milliyet'in ön sayfası derken Milliyet'in ön sayfasında bizim Türk arkadaşların da yaptığı bir araştırma yer almış. Onlar da diyorlar ki küresel ısınma depremi tetikliyor. Az evvel hocanız aradı ya bu konuyu konuştuğu. O buydu işte. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy, küresel ısınmanın etkisiyle çok büyük buz kütlelerinin erimesinin yer kabuğundaki ağırlık dengesini etkilediğini ve bunun fayları harekete geçirdiğini söyledi. Şimdi hepiniz bilimcisiniz. Böyle bir laf söylemek için neye ihtiyacınız var? Dataya. Dataya. Var mı data elinizde bunun olduğuna dair? Yok. Bu benim gözümde hani çok ağır bir laf söylemeyeyim ama en azından hani dayanaksız konuşmaktır. Bunun daha ağır laflarının ne olabildiğini sizler de biliyorsunuz. İşkembe falan olan içinde. Dolayısıyla şimdi bir takım şeyler konuşulur. Bunda herhangi bir sonuç yok. Mesela ondan sonra diyor ki Ankara Üniversitesi Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Berkan Ecevitoğlu ise mantıklı gibi görünüyor ancak bilimsel olarak ispatlanmış değil dedi. Şimdi bu haberi okuduğunuz zaman yani vatandaş bu haberi okuyor. İnanır. Şimdi inanırı geçtim. Ne kalıyor bundan geri? Şimdi şöyle, sizin açınızdan Türkiye'nin üstünde buz var mı eriyen? Hayır. Çevremizde buz olan bir yer var mı eriyen? Yakın çevremizde yok. En yakın buz bize nerede var eridiğinde hani böyle bir şeyle karşılaşacak? Grönland, tamam mı? Şimdi Grönland'dan başka bir yer yok üstünde buz olduğunda. Yani bir Antarktika var, bir de Grönland var. Ciddi miktarda buz olan. Çünkü şöyle yerin üstündeki böyle bir metre buzun erimesiyle herhangi bir şey olmaz, tamam mı? Yani o değil buradaki sorun. Böyle hani Grönland'da yerin üstünde 3 kilometre buz varsa ya da Antarktika'da, bunlar eridiği zaman bu bir sorundur. Tamam. Ama şimdi Grönland'da bu işin olması bize etki eder mi? Etmez. Tamam mı? Çok basit. Hani çünkü bu, hani ben biliyor muyum deprem, bilmiyorum. İşkembeden atıyor muyum? Atıyorum. Ama bunca senedir dinlediğimiz bir şey var. Bu deprem bilimcilerden öğrendiğimiz. Bunlar diyorlar ki bu Sumatra'daki deprem İstanbul'u ya da işte Marmara depremini tetikler mi? Hayır. Sumatra ayrı bir faydır. Çok uzak bir yerdir. Türkiye'yi tetiklemez. Meksika'da oldu. Türkiye'yi tetikler mi? Hayır. Türkiye'yi tetiklemez. Ayrı faydır. Dolayısıyla Grönland'da deprem olacak olsa bunun Türkiye'ye bir alakası var mıdır? Yoktur. Antarktika'da deprem olacak olsa Türkiye ile bir alakası var mıdır? Yoktur. Ha, 1 milyon yıl sonra Türkiye'yi tetikler mi? Büyük ihtimalle olabilir. Ama şimdi bunları biz bilimci olarak konuşuyoruz kendi aramızda, anlaşıyoruz. Ama vatandaş bunu okuduğunda ne kalıyor geriye? Yani ertesi gün bu haberi hatırlayacak olsa ya da birini anlatacak olsa ne anlatacak? Abi bak, hava ısındı, deprem olacakmış. Tamam mı? Şimdi indirgendiği yer burası. Ve maalesef ki şu andaki gazetecilikte buna çok benzer bir noktaya geliyor. Yani burada şimdi bu bilim adamları da bunları bilerek ya söylemiyorlar ya da bu adamların söylediklerini gazeteciler yazmıyor. Hangi tarafı olduğunu bilmiyorum bu konunun. Yani bakın, evet deprem olabilir ama bu Grönland'da olur ya da Kanada'nın kuzeyinde olur ya da ne bileyim Arjantin'de olur. Atıyorum bunun yerleri ama hani Türkiye ile alakası yoktur bu yerlerin hiçbirinin. Ama Türkiye ile alakası yoktur ama oralarda bir takım hareketlilikler görülmeye başlanabilir diyordur adam. Çünkü az buz değil, Grönland'ın üstündeki bir 3 kilometrelik buz tabakası eridiğinde, ki bunun da erime süresi yaklaşık olarak önümüzdeki 300 yıl. 300 yıl boyunca hafifçe depremlerin artması bekleniyor o bölgede. Zaten bekleniyor, yani bu haber değil. Birebir Türkiye'deki depremlerin mi artmasını? Hayır, bak bu adam hiç öyle bir şey dememiş. Tamam, bu dediği küresel ısınmanın etkisiyle çok büyük buz kütlelerinin erimesinin yer kabuğundaki ağırlık dengesini etkiledi ve bunun fayları harekete geçirdiğini söyledi. Doğru mu? Doğru. Neredeki fay? Ama o kısım eksik işte bunda. Çünkü küresel ısınma depremi tetikliyor diye bir başlık attığın zaman, ooo abi bu tam orta sayfası bugün. Dünkü haber tam neredeydi bilmiyorum. Ruslara göre rekor sıcaklığın nedeni Amerika olan haberi. Ya dolayısıyla bu işin içerisinde birazcık ciddi olmak gerekiyor. Şimdi biz de elimizden geldiğince hani içinde bilim olsun, şu sayılardır, bu sayılardır gibi gitmeye çalışıyoruz. Mesela şu Rusya haberi için ben oturdum, bakalım neresinde ne var diye dün gece Moskova'nın, işte dediğim gibi Varşova'nın, New York'un falan ortalama sıcaklıklarını çıkartma. En azından hani gazeteci olarak ya bunları bir çıkartın. Altında bizim vatandaşın çok baba yorumları vardır buna. Ama içine biraz korku serpiştirmek. Bu da Türk usulü saçmalık demiş bir dinleyici. Herkes bu küresel ısınma saçmalığı ile ilgili bir şeyler atıp tutuyor. Bizimkiler de ilk kez farklı bir şey söyleyelim demişler. Ama pes, yani bu kadar da saçmalık olur mu? Neyse, vatandaşı kandırmamayı becermiş gazeteciler. Şimdi şöyle, bunun biliyorsunuz bir versiyonu daha var. Bu şey, güneş tutulması tetikler mi depremi geyiği var. Bu bir gün geldim eve. Çok eski zaman annem televizyon seyretmiş. Rahmetli Cenk Koray. Oğlum demiş, diyor bak Cenk, duydum ben diyor. Ha, sınıfta biri dedi ki hocam bak işte geçen sene, bu 2000 yılıydı. 4 tane deprem oldu. Meksika'da olmuştu sanıyorum. Çin'de oldu. Bizde oldu. Yunanistan'da oldu. Hep işte güneş tutulmasının görüldüğü yerlerde deprem olmuş. Demek ki tetikliyor. Nereden duydun sen bu saçmalığı dedim. İşte hıfık dedi. Sonra Cenk Koray çıktı. Eve gittim. Aynısı annemden çıktı. Cenk Koray üstüne. İşte Cenk Koray diyor ki ya şimdi Meksika'da güneş tutulması yoktu. Yunanistan'da yoktu. Çin'de yoktu. Bir tek bizde vardı. Ya haberi birazcık altına eşelemek gerekiyor. Ondan sonra ben anneme inat şeyi yaptım. Gerçekten güneş depremlerle saçma sapan bir şeyin korelasyonunu inceleyeyim. Yani sınıftaki öğrencilerin hepsinin doğum tarihlerini yazdım. Onunla korelasyonuna baktım. Depremlerin sınıftaki bütün öğrencilerle. Hiçbir şey çıkmıyor tabii. Ondan sonra şeyle baktım. Fenerbahçe Galatasaray maçlarıyla. Depremlerin korelasyonuna. Ve Fenerbahçe Galatasaray maçlarıyla depremlerin korelasyonu güneş tutulmasıyla depremlerin korelasyonundan daha fazla. Doğal tabii. Yani şimdi bu da çok doğal olarak Fenerbahçe Galatasaray maçları depreme sebep olabiliyor gibi bir sonuca yol açıyor. Şimdi burada biz eminim yani bir milliyetten biri dinliyor olursa ben yarın haber olurum. Depremi tetikliyor şeklinde. Yani şimdi dolayısıyla bir takım şeyler yapmayın. Yani depremi tetiklemez kıtalar batıya kayıyor gibi çok önemli bir küresel ısınma ile birlikte buzulların yok olma süreci hızlandı. Buzullar erince kıtaların yer kabuğu harekete geçiyor. Yanal hareketler gerçekleşiyor ve kıtalar 1-2 santim batıya kayıyor. Ya bu işte dünya jeolojisi bu. Bunun depremle, daha doğrusu şöyle, bunun küresel ısınma ile bir alakası yok. Öyle dünya. Yani üstünde buz da olsa böyle. 10 derece ısınsa da böyle. Evet, burada mola veriyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. İyi haftalar. Hoşçakalın. İyi günler. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.